domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 10 marca, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą w Warszawie wspólnie świętować rocznicę wejścia do NATO. Po nocnych wichurach prądu nie ma 150 tysięcy odbiorców. Najwięcej zerwanych sieci energetycznych jest na Mazowszu. Kilkaset kilogramów śmieci sprzątnęli z brzegów rzeki, jezior, elbląscy wędkarze. Ale na początek Białystok. Sąd decyduje, czy na 3 miesiące do aresztu pójdą ojciec 3-letniej Amelki i mężczyzna, który miał pomagać mu w porwaniu. Rzeczniczka sądu Beata Wołosik potwierdza, że z wnioskami późnym wieczorem wystąpiła prokuratura. Rozprawa ma się lada moment zakończyć. Wczoraj mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za pozbawienie wolności kobiety i jej córki. Grozi im do 5 lat więzienia. 3-letnią dziewczynkę i jej matkę uprowadzono sprzed jednego z białostockich bloków w czwartek rano. W piątek po południu odnaleźli. Znaleźli je policjanci. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej na wspólnych obchodach rocznicy przystąpienia do NATO. Świętowanie jubileuszu rozpoczyna się właśnie w pierwszej brygadzie pancernej w Warszawie. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jak będą wyglądały uroczystości? Uroczystości rozpocznie odegranie hymnów Polski, Czech, Węgier i Słowacji, a także hymnu NATO. Gości będzie witał minister obrony Mariusz Błaszczak. Gości, którzy cały czas jeszcze tutaj przyjeżdżają na miejsce, no a potem głos mają zabrać wszyscy szefowie państw grupy V4. Po tych oficjalnych przemówieniach goście przejdą na poligonową część warszawskiej brygady, a tutaj odbędzie się pokaz dynamiczny. Żołnierze pokażą między innymi, jak odpierają atak wroga i jak radzą sobie z ewakuacją rannych. Przewidziano też pokaz walki wręcz i tę część pokazu zaprezentują żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy trenowali i ćwiczyli do tego pokazu już od czwartku. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO 12 marca 1999 roku, Słowacja 5 lat później. Prawie 500 interwencji strażaków przez wichury tylko od północy do rana. Ranna została jedna osoba, mieszkanka podwarszawskiego Otwocka, na którą spadło drzewo. A prądu nie ma około 150 tysięcy gospodarstw domowych, najwięcej 46 tysięcy na Mazowszu. Na Podkarpaciu to około 30 tysięcy odbiorców. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt linii średniego napięcia, mówi rzecznik lokalnego oddziału PGE Łukasz Boczar. W sumie na terenie działania całego naszego oddziału mamy uszkodzonych 50 linii średniego napięcia, co powoduje przerwy w dostawie energii elektrycznej do około 29 tysięcy naszych odbiorców. W tej chwili oczywiście trwają prace w terenie, pogotowie energetyczne pracują non-stop w celu usunięcia tych awarii i przywrócenia dostaw energii elektrycznej do wszystkich naszych odbiorców. Nie wiadomo, ponad 14 tysięcy odbiorców nie ma prądu na terenie województwa lubelskiego. Wichury łamały drzewa i linie energetyczne, stąd przerwy w dostawach, mówi Adam Rafalski ze spółki PGE Dystrybucja. Są to głównie odbiorcy zamieszkali na terenie powiatów Biała Podlaska, Lublin i Chełm. Kulminację mieliśmy o godzinie 3:30. Wtedy te najsilniejsze wiatry przechodziły przez nasz region i tych awarii rzeczywiście mieliśmy najwięcej. W niektórych miejscach wymagana jest zmiana słupów. W związku z tym na pewno kilka godzin potrwa usuwanie skutków tego wiatru, ale zakładamy, że ogromna większość odbiorców przyłączymy do sieci energetycznej jeszcze dzisiaj. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem nadal obowiązują w południowo-wschodniej części kraju i nad morzem. Elbląscy wędkarze porządkują brzegi rzek i jezior. Wiosenne sprzątanie prowadzą na własną rękę. Tylko w jednym miejscu na wyspie Spichrzu w centrum Elbląga zebrali około 600 kg śmieci. Na pierwszy rzut poszło miejsce, w którym Kumiela spotyka się z rzeką Elbląg przy moście kolejowym. Potem wędkarze sprzątali rzekę w centrum Starego Miasta, gdzie są świetne łowiska. Tam kilkanaście worków zostało wypełnionych po brzegi. Tak typowo wędkarskich rzeczy, resztki żyłki, pudełka po robakach, takich rzeczy to było w kilku procentach może. A większość to są butelki, puszki, opakowania tam po chipsach. Wiadomo, że wędkarz też to może zostawić, ale to ewidentnie widać, że to raczej jest po prostu, inni też, to jest problem taki społeczny i że naprawdę ciężko jest z tym walczyć. Wyjaśnia rzecznik prasowy elbląskiego PZW Przemysław Klarecki i informuje, że związek będzie stawiać własne pojemniki na śmieci. Może to zachęci do utrzymania porządku. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Warmii, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 80 km na godzinę. Niedziela w całym kraju pochmurna i deszczowa, będzie też odrobina słońca. Na termometrach 5 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 7 w Zakopanem, Zielonej Górze i Bydgoszczy, 8 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 10 we Wrocławiu i Krakowie i Przemyślu, najcieplej 11 stopni w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Wciąż jesteśmy na posterunku. Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Druga część audycji Piosenki bez granic. Przypomnienie 71335 SMS-y man@polskieradio.pl to mail. No i płyta, która otworzy tę godzinę. Troszkę państwa wina. A konkretnie tych słuchaczy, którzy zareagowali na mój wybór pewnego utworu w audycji w tonacji trójki z Anią Gacek, kiedy jakiś czas temu tematem były piosenki wykonawców o niskich głosach. No i wówczas tam wybrałem nagranie grupy Typo Negative. No i przyszło dużo listów. Dlaczego tak mało, że mój ulubiony zespół, a ciągle inne rzeczy, a nie to. I oczywiście, że to jest pewien procent niewielki, ale ja reaguję na listy, które przychodzą. A prawdą jest również to, że Typo Negative u mnie rzadko gościli, a płyta uznawana za jedną z najlepszych, Bloody Kisses, chyba w ogóle. Oto w takim razie będziemy nadrabiać zaległość. Tak ta płyta się rozpoczyna. Najpierw wstęp, a potem utwór tytułowy. Wszystko to trwa, no trochę trwa, ale jeżeli ktoś prosi, no to potem jak otrzymuje, to darowanej płycie się nie zagląda. Po prostu się słucha. Easy. Thank you. posts upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. She'd like to know. Thank you. like me. Jesus Christ. Jesus Christ looks like me. Jesus Christ. Jesus Christ looks like me. Jesus Christ, oh, Jesus Christ looks like me. Jesus Christ, oh. To była grupa Typo Negative. A teraz sięgnijmy po coś nowszego trochę. Nie taka nowość znowu, żeby szaleństwo jakieś nas opanowało, bo niektórzy redaktorzy to uwielbiają nadawać takie piosenki, które się jeszcze nie ukazały. A u nas jest różnie i dużo też jest staroci. I tu muszę powiedzieć zresztą, że otrzymałem SMS-a od słuchacza. Nie wiem, czy traktować to jako komplement, czy jako przyganę, ale tam było napisane, że nie mam litości nad młodymi słuchaczami, ponieważ często nadaję piosenki, których, uwaga, nawet aplikacja do rozpoznawania nie wyszukuje. No ludzie, to albo jestem taki stary, albo jestem taki niesamowicie mądry, że znam więcej piosenek niż aplikacja. Raczej jest odwrotnie, bo gdy mnie ktoś zapytał z listy przebojów utworów tanecznych R&B współczesnych, to pewnie bym w większości nie znał. Każdy ma swoje poletko, a moje jest takie starawe, chociaż czasem sięgam po coś nowszego, na przykład takiego. Sit right down, let me tell you the facts. My baby's got two wings, she flies like that. She's alright. Yeah, my baby, she's alright. Anything I want in this great big world, I got right here in my little Tennessee girl. She don't got shoes, but she good to go. She got Mississippi mud sticking between all her toes. She's all right. Yeah, my baby, she's all right. She's all right. Anything I want in this great big world, I got right here in my little Tennessee girl. On the bone, now, now, my baby, she rocks. She likes to roll. She got Music City blues beating low down, deep down in her soul. She's all right. Yeah, my baby, she's all right. She's all right. Anything I want in this great big world. nowa płyta, a jednak brzmieniowo sięga do starych czasów, do też lat 60. Mike Farris, jego album, który bardzo mi się podoba, Silver and Stone, a utwór Tennessee Girl. Mike Farris też nie jest człowiekiem, który jakoś szczególnie dzieli muzykę na gatunki, śpiewa to, co lubi, a lubi właśnie sięgać do nastroju takich rytmem bluesowych z lat 60., czego za chwileczkę zresztą dowód usłyszą Państwo, bo pośród dwóch utworów, które teraz wybrałem, pierwszy nosi tytuł Are You Lonely For Me, Baby, a drugi, tu starszym słuchaczom może coś przywieść na myśl, I'll Come Running Back To You. Call out my name. I'm not ashamed. Oh, I'll come running back to you. I can't sleep at night. Oh, I can't get back. When you were mine, I didn't treat you right. Call out my name. I'm not ashamed. Oh, I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. Now I sit alone on my throne, but I got my pride. This love of ours could always start anew. So just call out my name. I'm not ashamed. Oh, I come running back. If it takes a million miles, a 10,000 miles. Where I am, London, South Alabama, wherever you meet. If I gotta take a plane, ride that Graham bus again, it don't matter. Oh, I come running back. Mike Farris w starej piosence Sama Kuka. To tyle ode mnie, a jeśli mi oczy nie mylą, to obok w studiu już Jan Chojnacki. Tak jest, rzeczywiście to ja melduję się na stanowisku. No i tradycyjnie dzień dobry też odwzajemniam. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, a chyba i dwa lata temu, zajmę się w tym kąciku gitarą. Ale w odróżnieniu od poprzednich dwóch tygodni, tym razem będę chciał Państwu i sobie przypomnieć i przybliżyć gitarzystki, czyli panie, które śpiewają i grają na gitarze. Takim nawiązaniem do ubiegłotygodniowego mojego kąciku będzie pierwsze nagranie, w którym obok pani, a będzie nią Zizi Ward, usłyszymy także Garego Clarka Juniora. A Zizi Ward to nie tylko gitarzystka i wokalistka, ale no taka artystka renesansu, bo ona gra prawie na wszystkim, a czasami wręcz potrafi sama sobie być własną orkiestrą, grając na gitarze, harmonijce ustnej, klawiszach i śpiewając. A tym razem w duecie z Garym Clarkiem Juniorem wykonają utwór zatytułowany Ride. Ride. ZZ Ward. Gitarzystka, wokalistka i tak jak już mówiłem, kobieta, artystka renesansowa, bardzo wszechstronna. Tedeschi Trucks Band to zespół, który ma w swoim składzie dwoje gitarzystów. Oczywiście na pierwszy plan, jeśli chodzi o wiodącą gitarę, wybija się Derek Trucks, ale jego żona, Susan Tedeschi, to przecież też gitarzystka utalentowana, także komponuje, no ale przede wszystkim to jest gitarzystka śpiewająca. Uważam, że Susan Tedeschi jest jedną z najistotniejszych w tej chwili w świecie muzyki artystek, które wykorzystują gitarę zgodnie z starą zasadą bluesową, że powinna ona zabrzmieć wtedy, kiedy głos ludzki już tego nie może dopowiedzieć. Susan zresztą no, bardzo jest muzycznie ukształtowana, ukończyła Berklee College of Music i wielokrotnie też dawała o sobie znać jako wirtuoska. Mówię o niej dzisiaj także w kontekście nowego albumu Tedeschi Trucks Band, albumu zatytułowanego Signs, do którego Susan dostarczyła znaczną część repertuaru, także i tę pieśń. When Will I Begin? Tedeschi Trucks Band. There are papers surrounding me, keeping me buried beneath the sea. These are the things weighing me down, not letting me breathe or make a sound. But it's not too late to start anew. I need some help. Show me what to do. When will I begin? When will I begin? When will I begin to be free? When will I begin? When will I begin? When will I begin to be free? Oh, Kolejna gitarzystka śpiewająca, której nowa płyta też niedawno się ukazała, to Gay Adejbalola. Mam pewien problem, zwłaszcza z tą drugą częścią jej nazwy, nazwiska, bo naprawdę nazywa się Gay Todd, a to Adejbalola to przejęte przez nią z wierzeń nigeryjskich wyznawców Joruby określenie osoby, która odtwarza, podtrzymuje czy powraca do swoich królewskich korzeni. Gay jest bardzo zaangażowana w podkreślanie tego, że sama ma korzenie afrykańskie, że cała tradycja tej sztuki, która wywodzi się z kontynentu afrykańskiego, jest ogromnie istotna dla kultury amerykańskiej i światowej. Jest także zaangażowana w szereg ruchów społecznych nawołujących do powszechnej równości. Na tegorocznej płycie zatytułowanej The Griot jest kilka utworów, które w sposób oczywisty nawiązują do takiej publicystycznej, że tak powiem, działalności Gay Adejbalola. Oto ona w nagraniu Nothing's Changed. Sit-ins and picket lines for civil rights. Dogs and water hoses, crosses burning in the night. Was down in Mississippi that Emmett Till was lynched. Then down in Texas, James Byrd was dragged and ditched. James Byrd, a righteous name I know. Just change that James to Jim, and the bird is still a crow. Change, change, nothing has changed. Change, change, nothing has changed. Washed and ironed all the white folks' clothes. Nursed their babies, now she works in nursing homes. Had to be twice as good to get half a chance. Still fired first and hired last. They talk about a glass ceiling, now don't you know? She's down on her knees on a concrete floor. Change, change, nothing has changed. Change, change, nothing has changed. Landless against the landlord at home or abroad. Nothing's really changed for what it's worth. They got you coming, got you going. It's all based on greed. You rent to own and the interest make you bleed. Used to buy from the master at the company store. Now call it MasterCard. It keeps the people poor. Change, change, nothing has changed. Change, change, nothing has changed. KKK and the Nazis march in Charlottesville. Spewing hate, carrying guns, wanting blood to spill. They are saluting Hitler and their president. They wave their rebel flags like the war ain't over yet. Some who stand against them for democracy is true. Star-spangled love in the red, white, and blue. Change, change, nothing has changed. Change, change, nothing has changed. How can I be angry? There's been some changes, true. Too slowly in my lifetime, there's much more we can do. Anytime a child is hungry, anytime they're homeless men, anytime there are no doctors and there is no medicine, anytime there's ethnic cleansing, anytime there's genocide, anytime there's been a hate crime and freedom's been denied, anytime there's been a war and religious persecution, a shepherd or a Trayvon, another fatal shooting, anytime there is a ghetto, anytime a reservation, anytime we meet up face to face with discrimination. How can I be angry? There's been some changes, true. Too slow. We can do. Gotta make a change. Here we are, 2018, and the government is ripping babies from their mothers, tearing families apart, putting them in cages, why am I not surprised? Why am I not surprised? Harvard, but not surprised because it's been done before. Oh yes, it's been done before. Hundreds of years ago. Nothing's changed. Oh, nothing's changed. Will it change? Can it change? Oh, it's gotta change. It's gotta change. Change. Change. A teraz gitarzystka i wokalistka, którą będziemy mogli usłyszeć niedługo na żywo, bo wystąpi na koncertach w Polsce. A jest to pierwsza w historii, no już ponad 60-letniej historii zespołów przywódcy bluesowego ruchu, czyli Johna Mayela, pierwsza kobieta gitarzystka w jego zespole, czyli Caroline Wonderland. Ma w swoim dorobku oczywiście wiele własnych płyt, nagrań i własnych tras koncertowych, no ale po raz pierwszy w Polsce zjawia się jako ozdoba muzyczna i gitarowa zespołu Johna Mayela. Z nowego albumu Johna i Caroline Wonderland utwór zatytułowany Distant Lonesome Train. Distant lonesome.